الرحمن الرحيم من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة فلا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ ذات جو بچائے گی تم کو من اللہ اللہ سے اللہ کی گرفت سے کون تمہیں بچائے گا ان ارادہ بکم سوان اگر ارادہ کرے تمہارے ساتھ اللہ برائی کا اللہ تمہارے ساتھ کسی تکلیف کا برائی کا ارادہ کرے کون تمہیں بچائے گا او ارادہ بکم رحمہ یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا تو کون رحمت کو روکے گا. اوپر لکھا ہوا ہے من قبیل اللہ تو ہا کہ ایک اصطلاح ہے اللہ تو ہا تبنم و ماہم باردہ جو جانور ہے اللہ تو ہا تبنن میں نے اس کو چارہ کھلایا و ماہم باردہ اور پانی ٹھنڈا. اب پانی ٹھنڈا کھلایا نہیں جاتا پلایا جاتا ہے تو ایک فعل حذف کر دیا کرتے ہیں عرب والے. عبارت یوں تھی اللہ تو ہاطبن میں نے اس جانور کو چارہ کھلایا و سکے تو ہا ماہم باردہ اور میں نے اس کو ٹھنڈا پانی پلایا. تو ایک فعل کو حذف کر دیا کرتے ہیں. یہاں بھی یہ انداز ہے. عبارت یوں تھی اے من الذی یمنو بکم الرحمہ. عبارت کو پورا بھی کرنا ہے من الذی یمنو بکم الرحمہ ان ارادہ بکم الرحمہ ان ارادہ بکم الرحمہ کون ہے وہ ذات جو روکے گی تمہارے ساتھ رحمت کو اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا. اللہ رحمت کا ارادہ کرے تو کون ہے جو روک سکے؟ کوئی نہیں. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کریم کے بغیر ولیًا کوئی ساتھی کوئی دوست جو نفع پہنچائے. وَلَا نَصِيرًا نہ کوئی مددگار جو ضرر سے بچائے ایسا کوئی بھی نہیں پائیں گے. میں ایک اور تعبیر عرض کرتا رہتا ہوں ولی جو مصیبت آنے نہ دے نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم تاکید جانتا ہے اللہ المعوقین نیچے مانا لکھا ہے مانین روکنے والوں کو منکم تم میں سے دوسروں کو لڑائی سے روکنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے. والقائلین جو پچھلی آیت تھی نا اس کی تائید دیکھ لو ایک دو سورہ یونس آخری رکوع یمسسک اللہ بضر یہ صفحہ 331 آیت نمبر 107 یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو اگر پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کوئی تکلیف بس نہیں کوئی اس تکلیف کو ہٹانے والا مگر صرف وہی اللہ ہی ہٹا سکتا ہے. وہیں مرض کا بے خیرن اور اگر اللہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا فلا راد لفضل ہی تو اللہ کے فضل کو کوئی بھی واپس کرنے والا نہیں کوئی لوٹانے والا نہیں. سورۃ الانعام ابتدا کے اندر بھی ایسی آیت ہے سبحان اللہ 194 صفحہ 194 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ نہیں کوئی ہٹانے والا اس تکلیف کو مگر وہی اللہ، اور اگر پہنچائے اللہ آپ کو کوئی بھلائی بس اللہ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آ جاؤ جی، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تاکہ جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے جو دوسروں کو لڑائی سے روک رہے ہیں، والقائلین اور کہنے والوں کو بھی جانتا ہے، کیا کہنے والے، کہنے والے لاخوانہم اپنے بھائیوں کو۔ اس پر بڑا قیمتی لفظ لکھا ہوا ہے، نسبی یا وطنی، نسبی بھائی، وطنی بھائی، قومی بھائی، ان کو کہنے والے، حلم الینا، آؤ تم ہماری طرف۔ اب آپ دیکھیں گے تو میں جملہ سمجھا دوں، منافقین اور صحابہ کرام کا مذہب ایک نہیں تھا، صحابہ موحد مسلمان اور منافقین بےمان، تو یہ آپس میں بھائی تھے۔ کیا مطلب؟ چونکہ برادری ایک تھی، وطن ایک تھا، علاقہ ایک تھا، تو یہ نسبی اور وطنی بھائی تو صحابہ کے تھے لیکن مذہبی بھائی نہیں تھے۔ حلم الینا، صحابہ کو منافق کہہ رہے تھے، آؤ ہماری طرف، ولا یاتون الباس الا قلیلا، بیان جبن، بزدلی کا بیان، ان منافقوں کی بزدلی دیکھو، نہیں آتے لڑائی کو مگر بہت کم، قلیلا ذرا نام ہو جائے، بس نام کے لیے آ جاتے ہیں، اشحت علیکم، بیان بخل، بخل کرنے والے ہیں تمہارے اوپر، اس کے نیچے لکھ کے سارا مسلمان نہ لے جاویں، ایک جملہ میرا لکھنا ہے، اشحت علیکم، بخل کرنے والے تمہارے اوپر، یعنی تم پر خرچ نہ کرنا پڑے، یعنی تم پر خرچ نہ کرنا پڑے، اتنے بخیل ہیں، ایک پیسہ بھی تم صحابہ پر خرچ کر کے منافق راضی نہیں ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اَثَرِ خَوْفِ، خوف کا اثر دیکھو، جس وقت آئے خطرہ، نیچے لکھا ہے موقع خوف کا، خوف کا موقع آئے، اس کے اوپر لکھنا ہے اد طرف دشمن، دشمن کی طرف سے خوف کا موقع آ جائے، رائتا ہوں میرے محبوب، آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک، دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف، تدور اعینہم، پھرے گی ان کی آنکھیں، کاللذی اس بندے کی طرح، یغشا علیہ من الموت، بے ہوشی ڈال دی گئی ہو جس کے اوپر، من الموت، موت کی علامات میں سے، موت کے نیچے لکھنا ہے علامات، جس بندے پر موت کی علامات آ جائیں اور اس پر بے ہوشی ڈال دی گئی ہو، بے ہوشی کے عالم میں ہو، سکرات کے عالم میں ہو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، یہ بھی دشمنوں کی آمد کا سن کر ایسے بے ہوش ہونے لگ جاتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی ڈال دی گئی ہو، دشمن آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر، کس طرف سے، ادھر جا رہا ہے، ادھر سے، بے ایمان۔ انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں 63 نشانیاں منافقوں کی بیان کریں گے اور نمبر بھی لکھیں گے، انشاءاللہ کہہ دو۔ فیضا ذہب الخوف، جس وقت چلا جائے خوف، سلکوکم بالسنت حداد، ٹھیک، جس وقت چلا جائے خوف، سلکوکم، ان قریب ملیں گے تم کو سات زبانوں کے، حداد تیز، تیز سے ویسے دشمن آیا نہیں ہے، آتا تو دیکھتا ہم کیسے قربانی کرتے اور میدان میں ساتھ دیتے تمہارا، ہم پیچھے ہٹنے والے تھے، ہم دشمن کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ واہ بھائی واہ، سلکوکم بالسنت حداد، اس کے نیچے مولانا لفظ لکھو، چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، جس وقت خوف چلا جائے چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، ملے گے تم کو سات تیز زبانوں کے، اشحت للخیر، بخل کرنے والے ہیں مال غنیمت پر، خیر کمانا لکھو مال غنیمت، مال غنیمت پر بخل کرنے والے ہیں، اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی سے ایمان نہیں لائے، یہ معاملہ باللہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ، حاشیہ لکھا ہوا ہے پہلے ان کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اب ان کے معاملہ باللہ کا بیان ہے، اللہ سے معاملہ۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، نتیجہ نفاق، پس ضائع کر دی اللہ کریم نے ان کے نیک اعمال صالحہ، پہلے ہی سے اللہ نے ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ عذاب اللہ کریم پر آسان۔ عذاب کیا کہ لکھو، آز مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، ذالک کا معنی کی حضرت صاحب نے۔ اب ذالک کا معنی عذاب، عذاب کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں آیا، تم ذالک سے عذاب کیسے مراد لے رہے ہو؟ جملہ لکھو، مولانا تب بات بنے گی، یعنی حبط اعمال کا نتیجہ عذاب ہے، یعنی حبط اعمال کا نتیجہ عذاب ہے، اور عذاب دینا اللہ پر بڑا آسان ہے۔ آج مولانا حسین علی رحمہ اللہ، یا سبون اللہ صابنم یذہبون اثر جبن، ان کی بزدلی کا اثر دیکھو، خیال کرتے منافق لشکروں کو کہ لم یذہبون، نہیں گئے۔ منافقوں کا خیال ہے کہ وہ نہیں گئے، لم یذہبون کے نیچے لکھنا ہے حالانکہ وہ چلے گئے۔ اللہ کریم نے جب آندھی بھیجی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، سواریاں تتر بتر ہو گئیں، سارے کے سارے لشکر بھاگ گئے، لیکن منافقوں کو یقین نہیں آ رہا۔ وَإِن يَأْتِ الْعَذَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، غایت جبن کی یہ حالت ہے، اگر آئے لشکر دوبارہ لوٹ کر، یَوَدُّوا، یہ منافق خواہش کریں گے، لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اچھا اب تو لشکر گئے، اگر پھر آ جائیں تو ان کا کیا ہے؟ یہ منافق یہ چاہتے ہیں، کاش ہم مدینے میں رہتے ہی نہیں، ہم کسی دیہات میں ہوتے، واسطہ ہی نہ پڑتا ہمارا دشمنوں سے، صحابہ کی خبریں ہم پوچھتے رہتے۔ سنا ہو، صحابہ بچے ہی ان کے نہیں بچے، ہم وہاں گاؤں میں رہ کر ان کی حالات پوچھتے، ہم مدینے کے اندر ہوتے ہی نہ، یہ ایسے بوجھتے ہیں۔ اگر آ جائیں لشکر دوبارہ لوٹ کر، یا بدوں تو یہ خواہش کر دیں، لو انہم بادون فی الاعراب، کا یقیناً ہو گاؤں والے ہوتے دیہاتیوں کے اندر، بادون گاؤں والے ہوتے دیہاتیوں کے اندر، یا سلون انبائکم، پوچھتے رہتے تمہاری خبروں کے متعلق، انبائکم کے نیچے جملہ کہ مسلمان جیتے یا ہارے، ان کا خیال یہ ہے مسلمان جیتے یا ہارے، ہم گاؤں میں ہوتے بس خبریں پوچھتے رہتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر بالفرض ہوتے وہ تم میں، ہوتے وہ تم میں، خیال کرنا نہ کانوں کے نیچے جملہ، سارے یا بعض، سارے یا بعض، ہوتے تم میں، شکر ہے منافق تم میں نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہوتے وہ تم میں، ما قاتلوا الا قلیلا، نہ لڑائی کرتے مگر بہت کم، بس ایسے کوئی ایک تلوار چلا دی، ایک تیر مار دیا، شکر ہے نہیں ہے، جان چھوٹ گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بڑا جملہ لکھ لو پھر مجھے لکھوانا پڑے گا، لقد کان لکم کا اس کے نیچے عنوان پہلے لکھو، ترغیب الی اتباع الرسول، اب حاشیے پر جملہ لکھو، جب غزوہ کے اندر رسول خود شریک ہے تو اور کون ہے جو جان بچاتا پھرے؟ جو یہ شریف لکھتا بھی ہیں، تیری سفارش والی قراڑی ہے تو میں چیک کرے سا، یہ جملہ لکھ لیا، نیچے آ جاؤ جی، من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا الله، اس کا جملہ لکھ لو، جو لوگ سوئے اتفاق سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے بعد میں نادم ہوئے اور وعدہ کیا کہ آئندہ جہاد کا موقع بنا تو پورے استقلال سے لڑیں گے، چنانچہ غزوہ احد اور خندق میں یہ وعدہ نبھایا۔ یا ایوہ النبی کل ازواج، کس کا جملہ؟ اگر بیویاں دین کے معاملہ میں مستی کریں تو ان کو بھی چھوڑ دو، نیچے دو جملے ہیں، میات من ہن بفاحشہ مبینہ، اس کا ایک جملہ، فاحشہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کو تنگ کرنا اور زبان سے آپ کو ایذا دینا ہے۔ جی آ جاؤ صفحہ 615 پر، من المومنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، اس کا ایک جملہ، لوگ دو قسم، جلدی کر بولی صاحب، نمبر ایک مومنین، نمبر دو منافقین۔ مومنین دو قسم، نمبر ایک معاہد، معاہدہ کرنے والے، نمبر دو غیر معاہد، دونوں میں ثابت قدمی ہے۔ معاہد عہد سے، وعدے سے، معاہد دو قسم، نمبر ایک شہید، نمبر دو منتظر۔ بس اب میں اتنے تک سبق کو حل کروں، پھر بعد میں کوئی چیز ہوئی تو لکھواؤں گا۔ آ جاؤ جی، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اس کا عنوان مولانا ترغیب الی اتباع رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ البتہ ترغیب ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ، ابتدا بڑی اچھی، نمونہ بڑا اچھا، اچھا نمونہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ لمن کان یرجو اللہ، لمن یہ بدل ہے لکم سے، لقد کان لکم، لکم سے بدل آ گیا، کس بندے کے لیے اچھا نمونہ ہے؟ کان یرجو اللہ، جو یقین رکھتا ہے، یرجو جو امید رکھتا ہے اللہ کی، یقین رکھتا ہے، عقیدہ مبدا اوپر لکھا ہوا ہے، خلاصہ یعنی مومن کامل ہے۔ خلاصہ عبارت پوری کرو، خلاصہ یعنی مومن کامل ہے. والیوم الاخر عقیدہ معاد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے, آخرت کے دن کے ساتھ بھی یقین رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا ذکر کرتے اللہ کا بہت عمل سارے بھی کرتا ہے. ایسے بندے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے. اچھا اس کا میں نے ایک جملہ آپ کو لکھوایا ہے, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوہ میں شریک ہے تو اور کون ہے جو جان بچاتا پھرے. مولانا ذرا میری طرف دیکھو, مہربانی کرو یا پھر نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مومنوں کے لیے عمدہ نمونہ ہے. اس آیت کا نزول کس بارے میں ہے؟ جہاد کے بارے میں. مسئلہ کون سا چل رہا ہے؟ غزوہ خندق والا. جب منافقوں تم پیچھے ہٹ رہے ہو, دعویٰ ایمان کا کرتے ہو, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے اندر شریک ہیں, تم کون پیچھے ہٹنے والے؟ جب قائد تمہارا غزوے کے اندر موجود ہے, تم کون ہو کے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اگر ایماندار ہونے کا دعویٰ ہے تو تمہیں بھی ویسے جنگ کے اندر ساتھ دینا چاہیے جیسے میرا پیغمبر شریک ہے. ایک بات مجھے بتاؤ آگے چلے. خلاصہ ذہن نشین رکھنا, اس آیت کا نزول کس بارے میں ہے؟ جہاد کے بارے میں. بولو سارے, میری تسلی ہو, آپ کے لیے دعا کروں. آیت کا نزول کس بارے میں ہے؟ جہاد کے بارے میں. یہ یاد رکھنا, آیات کا نزول جہاد کے بارے میں ہے لیکن حکم اس کا عام ہے. صرف پیغمبر کی زندگی میں جہاد والا نمونہ نہیں ہے, باقی زندگی کا طور طریقہ رہن سہن وغیرہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے, نزول کس بارے میں ہے. اب ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے, ہم جب وائزین کی تقریریں سنتے ہیں, میرے ساتھ بیانات ہوتے ہیں, سندھ بلوچستان میں جاتا ہوں تو وائزین بیان کرتے ہیں بھائی نبی علیہ السلام کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے, ہمارا لباس نبی پاک والا ہو, کھانا پینا نبی پاک والا ہو, اڑنا بیٹھنا نبی پاک والا ہو, سونا جاگنا نبی پاک والا ہو, ساری باتیں بجا ہیں میرے بھائی. ہم مانتے یہ سب کچھ پیغمبر کے بارے میں ہونا چاہیے, جیسے پیغمبر نے کیا ویسا ہونا چاہیے, لیکن کم از کم یہ تو لوگوں کو بتاؤ کہ آیت کے نازل ہونے کا مقصد, آیت کا موضوع, آیت کا عنوان جہاد والا ہے. جہاد ایسے کرنا ہے جیسے میرے پیغمبر نے کیا. باقی ساری باتیں بیان کرتے ہو تو یہ مسئلہ بھی بیان کرنا چاہیے, آیت کا نزول جہاد کے بارے میں ہے, آیت کا نزول. باقی باتیں بندہ بیان کرے اور یہ بات بیان نہ کرے پھر آیت کے نازل ہونے کا اصل راز کیا ہوگا, اس بات کو بیان کرنا چاہیے. کچھ بات آپ کے ذہن میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وَلَمَّا رَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, صفات مومنین, جب دیکھا مومنوں نے لشکروں کو, کہنے لگے حاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ وہ موقع ہے, حاذا ما, یہ وہ موقع ہے, وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وصدق اللہ ورسولہ, اللہ نے بھی سچ فرمایا, اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا تھا. اس کے نیچے لفظ لکھو کہ امتحان آئے گا, سچ فرمایا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول لکھا ہوا ہے, حضرت قال ابن عباس رضی اللہ عنہ و قتادہ, حضرت ابن عباس حضرت قتادہ فرماتے ہیں, یعنون قوله تعالی, یہ اللہ کی بات مراد لیتے ہیں, کون سی؟ فی سورۃ البقرہ, ام حسبتم من تدخل الجنہ, کھولو جی, ام حسبتم من تدخل الجنہ, صفحہ 59 دوسری سطر, ام حسبتم من تدخل الجنہ, کیا خیال کر لیا ہے تم نے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں بلا مشقت, کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس واقعات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے, ابے تو پہلوں والے واقعات بھی نہیں آئے, مسدہم الباسا پہنچی ان کو بڑی تنگی وزرہ بڑی تکلیف پہنچی مسلسلو علاقے رکھ دیے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ اتنے ہلائے گئے نیچے لکھے بے انواع البلاء قسم قسم کی مصیبتوں کے ساتھ ہلائے گئے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر بول اٹھا اور وہ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ وہ بھی بول اٹھے متى نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی ابھی تک تمہارے اوپر تو وہ حالات نہیں آئے جو پہلے نبیوں ان کے ساتھیوں پر بنے تھے الا ان نصر اللہ قریب خبردار یقین اللہ کی مدد قریب ہے آ جاؤ صدق اللہ ورسولہ مومن کہہ رہے ہیں اللہ نے بھی سچ فرمایا تھا اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا تھا کہ امتحان آئے گا واقعی امتحان آ گیا ہے تقریباً 14,000-15,000 بندے آئے ہوئے ہمیں مٹانے کے لیے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا سبحان اللہ نہیں زیادہ کیا اس احزاب کے آنے نے عبارت کو ٹھیک کرو نہیں زیادہ کیا اس احزاب کے آنے نے ہم ان صحابہ کرام کو سبحان اللہ جیسے جیسے لشکر آتے گئے نہیں زیادہ کیا اس احزاب کے آنے نے صحابہ کو الا ایمان تسلیما مگر ازرو ایمان کے اور فرما برداری کے سبحان اللہ تسلیم ملکہ اطاعت کرنا بوجہ تصدیق پیشین گوئی بوجہ جب اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا امتحان آئے گا آزمائش آئے گی جیسے لشکر سامنے آئے صحابہ کو یقین ہو گیا واقعی یہ پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے لشکر آ گئے ہمیں مٹانے کے لیے مولانا خیال کرنا جیسے جیسے لشکروں کی تعداد بڑھتی گئی صحابہ کا ایمان اور صحابہ کی فرما برداری بڑھتی گئی کھولو مولانا سورۃ آل عمران جلدی کرو الذین قال لهم الناس یہ صفحہ 114 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وہ صحابہ کرام قال لهم الناس لوگوں نے ان کو کہا ان الناس قد جمعوا لكم یقینا مکے کے لوگوں نے بڑا سامان جمع کیا ہے تمہارے خلاف بڑے ہتھیار اسلحہ پھر فخشوہم ڈرو ڈرو تم ان سے فزادہم ایمانا دشمنوں کی دھمکیاں زیادہ ہوتی گئیں صحابہ کا ایمان زیادہ ہوتا گیا اور صحابہ کی زبان پر کون سا جملہ آیا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے اللہ واہ واہ کام بنانے والا ہے او جی من المومنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ صفات موحدین مومنین میں نے آپ کو ایک جملہ لکھوایا ہے لوگ کتنے قسم تھے دو مومنین اور منافقین پھر مومنین کی دو قسمیں تھیں معاہد غیر معاہد جنہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم جان قربان کریں گے اور غیر معاہد جنہوں نے ابھی وعدہ نہیں کیا ہوا تھا لیکن ہے دونوں میں ثابت قدمی اور معاہد کی دو قسمیں میں نے عرض کی ایک شہید ہے اور دوسرے منتظر ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا ہم جان قربان کریں گے کچھ تو وہ ہیں جو جانیں قربان کر چکے ہیں کچھ وہ ہیں جو شہادت کے انتظار میں ہیں اور ایک اور جملہ میں نے آپ کو لکھوایا کہ جو لوگ صحابہ کرام مخلص سوء اتفاق سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے بعد میں وہ نادم ہوئے شرمندہ ہوئے انہوں نے وعدہ کیا تھا آئندہ کوئی جہاد کا موقع آیا ہم پورے استقلال کے ساتھ استقامت کے ساتھ شریک ہوں گے ان کا ذکر چل رہا ہے انہوں نے پھر غزوہ احد اور خندق میں یہ وعدہ پورا کیا دیکھو من المومنین رجال صدقوا مومنوں میں سے کچھ افراد وہ بھی ہیں صدقوا جنہوں نے سچا کر دکھایا ما آہد اللہ علیہ جو وعدہ کیا تھا اللہ کریم سے اس پر آہد اللہ علیہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے ان کا بیان ہے لیکن وعدہ سچا کر دکھایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ مُعَاهِدْ شَهِيد جنہوں نے وعدہ کیا تھا جان لڑائیں گے جان قربان کریں گے شہید ہو چکے ہیں کیسے بس کچھ ان میں سے وہ ہیں جو پورا کر چکے ہیں نَحْبَهُ اپنے ذمے کو اپنا ذمہ جو بات ذمہ لگائی تھی پوری کر چکے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ مُعَاهِدْ مُنْتَظِرُ وعدہ کیا تھا جان قربان کریں گے ابھی تک جان قربان نہیں کی انتظار کر رہے ہیں اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا نہیں تبدیل کیا انہوں نے تبدیلی کرنا یعنی اپنے عزم پر قائم ہیں لِيَجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ اللَّهُ لِلْعَاقِبَا یہ لِيَجْزِيَ کا جو لام ہے یہ انجام بتانے کے لیے آیا ہے لکھو مولانا از مولانا حسین علی اللہ للعاقبہ کے آگے از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یعنی نتیجہ یہ نکلے گا یہ لازمی لکھنے ہیں بھول جائیں گے آپ کو یعنی نتیجہ یہ نکلے گا حکمت غزوہ لڑائی کیوں ہوئی ہے کیوں بندے مارے گئے ہیں کیوں بندے شہید ہو گئے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ بدلہ دے گا اللہ سچوں کو ان کے سچ کی وجہ سے اور عذاب دے گا منافقوں کو انشاء اگر اللہ کریم چاہے گا اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یا مہربانی فرمائے گا اللہ ان کے اوپر او یتوب علیہم کا جملہ لکھنا ہے چنانچہ بعض منافقین توبہ کر کے مخلص مومن بن گئے ان اللہ کان غفور رحیم ترغیب توبہ یقین اللہ کریم ہے بخشنے والا مہربان ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا یہاں پر پانچ انعامات لکھے ہوئے ہیں نیچے دیکھو انعامات خمسہ نمبر ایک رد اللہ نمبر دو کف اللہ نمبر تین انزلا نمبر چار کا دفاع نمبر پانچ اور سکون پانچ انعاموں کا ذکر آ رہا ہے اب دیکھنا ورد اللہ الذین کفروا کیفیت مغلوبیت مشرکین مشرق کیسے مغلوب ہو گئے حالت سنو پہلا انعام اور واپس کر دی اللہ کریم نے الذین کفروا ان کو جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا تھا مشرکین مکہ کو اللہ نے واپس کر دیا مدینے سے مدینے شریف سے اللہ نے واپس کر دیا بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ اپنا غصہ جو لے کر آئے تھے اسی غصے کو لے کر واپس گئے لم ینالو خیرا نہ حاصل کر سکے کوئی خیر نہ پہنچ سکے کسی مراد کو بے نام و نشان ہو کر ناکام ہو کر ان کو واپس کرنا پڑا یہ ان کو واپس اللہ نے کیا ہے آندھی آئی اللہ نے بھگایا ہے یہ اللہ کا احسان ہے نمبر دو وقف اللہ المومنین القتال اور دوسرا انعام کافی ہوگی اللہ مومنوں کو لڑائی سے نیچے لکھو ہے جنگ متعارف لڑائی تو ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی جھڑپیں ہوئی تھی جنگ متعارف نہیں ہوئی تھی جیسے آپس میں مقابلہ دو بتو ہوتا ہے بے شمار بندے مر جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں گھمسان کا رن پڑتا ہے یوں نہیں ہوا تھا تھوڑی موڑی جھڑپیں ہوئی تھی اللہ کریم کافی ہو گیا مومنوں کو لڑائی سے نیچے جملہ لکھنا ہے یعنی جنگ سے بچا لیا وکان اللہ قویا عزیزا سبحان اللہ اللہ چا رد قلت اور کفا قلت اللہ نے کافروں کو کیوں بھگایا اللہ نے کیوں مومنوں کو جنگ سے بچایا یونوں کی لچ ہے اللہ کریم طاقت والا عزیزن زبردست اور عالم ہے وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم اور اتارا اللہ کریم نے تیسرے نام کیفیت مغلوبیت بنو قریظہ سارے ساتھی مہربانی کرے میری طرف دیکھے جملہ سمجھ لو پھر آئے حل ہوگی ایسے نہیں ہوگی. مدینہ طیبہ میں یہود کا ایک قبیلہ رہتا تھا بنو قریظہ, آپ کے پاس نام اس کا لکھا ہوا ہے. تو ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا, مسلمانوں اگر تمہارے اوپر مخالفوں نے حملہ کیا دشمنوں سے مقابلہ ہوا ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے. اللہ کی شان جب 12-13-14-15 ہزار کی تعداد میں تقریباً کافر آئے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تو یہ جو مدینہ طیبہ میں یہود بنو قریظہ رہتے تھے انہوں نے مشرکین مکہ کی امداد کی. اللہ کریم نے مشرکین کو تو بھگا دیا, اب مسلمان مطمئن ہو گئے مشرق بھاگ گئے. اللہ نے فرمایا اب ان کے ساتھ بات کرو. ہاں بھائی کیوں تم نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا؟ تمہارا ہمارا معاہدہ تو آپس میں یہ تھا اگر دشمنوں نے حملہ کیا ہم تمہاری امداد کریں گے, کیوں کیا؟ آپ جی اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے, مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا. او بھائی اب کیا کریں؟ تقریباً 25 دن گزر گئے. کتنے؟ انہوں نے کہا جی مہربانی کرو ہم ہار مان گئے ہیں, ہمارے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہے. حضرت سعد یہ قبیلہ اوس کے تھے, خیال کرنا ذرا جملہ دھیان سے سننا, حضرت سعد قبیلہ اوس کے تھے اور قبیلہ اوس اور یہود بنو قریظہ یہ ایک دوسرے کے حلیف تھے. کیا مطلب؟ آپس میں ان کا معاہدہ تھا, تمہاری خوشی غمی مشترکہ ہے, میں مثال دے رہا ہوں تمہارے پر مصیبت آئی ہم نے حمایت کرنی ہے ہم پر آئی تم نے کرنی ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے, معاہدہ تھا, ہم ہی بنے ہوئے تھے. تو یہود بنو قریظہ نے کہا ہمارے بارے غلطی ہم سے ہو گئی, ہم نے مشرکین مکہ کی امداد کی ہے, مسلمانوں تم نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے, ہمارے بارے میں جو فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کریں گے قبیلہ اوس کے بڑے ہیں ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھنا حضرت سعد نے فیصلہ کیا. ہاں بھائی لایا گیا, حضرت سعد اس وقت بیمار تھے اٹھا کر ان کو لایا گیا. حضرت سعد فیصلہ سنا ہو, حضرت سعد نے فرمایا جو ان کے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے, ان کے تمام اموال اور ان کی تمام املاک جو ہیں جتنی کی جائیداد ہے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے, اس کا ذکر ہے. دیکھو وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ, تیسرا انعام کیفیت مغلوبیت بنو قریظہ, اتارا اللہ کریم نے ان لوگوں کو ظاہروں جنہوں نے پشت پناہی کی تھی ہم ان مشرکین مکہ کی. یہ الذین کفروا پر آپ کو دو نظر آ رہا ہوگا, رد اللہ الذین کفروا پر اور ظاہروں میں ہم کے نیچے دو نظر آ رہا ہوگا. اب اس کو دو کے ساتھ ملانا ہے, ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ, اتارا اللہ کریم نے کن کو؟ ان کو ظاہروں جنہوں نے پشت پناہی کی تھی, کن کی تھی؟ ہم ان مشرکین مکہ کی, جنہوں نے مشرکین مکہ کی پشت پناہی کی تھی اللہ کریم نے ان کو اتارا. من اہل کتاب, یعنی اہل کتاب کو کہاں سے اتارا؟ من سیاسیہم, ان کے قلعوں سے. سیاسی سیسا کی جمع ہے, قلعوں سے اللہ کریم نے اتارا. 24 دن کے بعد اترے, کتنے دنوں کے بعد؟ 24. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, چوتھا انعام سبب مغلوبیت, یہودی کیسے مغلوب ہو گئے, تھے تو بڑے لڑاکے بھڑاکے اور جنگجو. قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, اے مومنو قتل کرتے تھے تم ایک جماعت کو, وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, اور قیدی بناتے تھے تم ایک جماعت کو, جوانوں کو قتل کرتے تھے اور طور بچوں کو قیدی بناتے تھے. پانچواں انعام وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ, اللہ نے تم کو ان کی زمین کا مالک بنا دیا. وَدِيَارَهُمْ, ان کے گھروں کا مالک بنا دیا. وَأَمْوَالَهُمْ, ان کے مالوں کا بھی اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا, ان کے مالوں کا. آگے خیال وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اللہ نے تم کو مالک بنا دیا اردن اس سرزمین کا، کس سرزمین کا مالک بنایا؟ لم تطعوها، جس پر تم نے قدم نہیں پھیرے، خیال جس پر تم نے قدم نہیں پھیرے، جس سرزمین پر تم نے قدم نہیں پھیرے، ارسل لم تطعوها، اور اللہ کریم نے اس سرزمین کا بھی تمہیں وارث بنا دیا، لم تطعوها، جس پر تم نے قدم نہیں پھیرے، ورنہ بات کو سمجھو، کیا معنی کیا ارزن اورثکم مرزن، کیا عبارت اورثکم مرزن، اللہ نے تم کو اس سرزمین کا بھی وارث بنا دیا، لم تطعوها، جس پر تم نے قدم نہیں پھیرے، لم تطعوها، جس پر تم نے قدم نہیں پھیرے، کیا مطلب؟ سبحان اللہ مولانا، یہ دیکھا میرا مہربانی، اب بنو قریظہ کے مال، ان کی جائیداد، ان کے مکانات، ان سب کے تم مالک بن گئے ہو، اللہ نے تمہیں ایسی زمین کا مالک بنا دیا ہے جہاں ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے، نیچے جملہ لکھو ہے بشارت فتوحات مستقبلا، بشارت چھوٹا چھوٹا جملہ لکھ لو یاد رہے گا، فتح خیبر 2 سال بعد، فتح خیبر 2 سال بعد، 2 سال بعد خیبر کی زمین بھی فتح ہو گئی، اس کی اللہ نے بشارت دے دی، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، وجہ اللہ کریم ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اللہ کریم کر سکتا ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک، تھوڑا پیچھے آؤ مہربانی کرو، میں سورت کا 1-2 منٹ میں آپ کو خلاصہ عرض کر دوں تاکہ پیچھے کے ساتھ مضمون ذہن میں تازہ ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرنا، کافر و منافقوں کی بات نہ ماننا، یہ منوانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کو شفیع مان لو، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی مورتا نہیں، ان کافروں کی بات نہ ماننا، اور وقت میں وہاں یو آئی لے جو وحی کی جا رہی ہے اس کے پیچھے چلنا، اور اگر تکالیف کا خطرہ ہو تو توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا، آگے مثالیں اللہ نے دی ہیں، اللہ نے کسی انسان کے دل میں 2 پیٹ نہیں بنائے، جس عورت کو بیوی کو تم ماں کہہ دو تو تمہارے کہنے سے ماں نہیں بنتی، تمہارے کہنے سے 2 دن نہیں بنتے، اسی طرح کسی منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، تو کسی کو سفارشی کہنے سے وہ سفارشی بھی نہیں بنتا، اگلا صفحہ، ادوہم لآبائہم، بلانا ہو تو باپ کا نام لے کر بلاؤ، دادا کا نام لے کر بلاؤ، باپ دادا کے نام کا پتہ نہیں ہے، فاخوانکم فی الدین، وہ دین کے لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں، جان بوجھ کر نہ کرنا گناہ ہوگا، اور غلطی سے اگر نام لے بیٹھے تو خیر ہے، النبی اولا بالمومن من انفسہم، نبی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینا، پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں ایمان والوں کی، ہاں یہ مطلب نہیں ہے تم آپس میں بھائی بھائی ہو لیکن ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، وارث حقیقی رشتہ دار بنے گا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، میرے پیغمبر آپ سے بھی اور باقی 4 انبیاء سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، مسئلہ کھول کر بیان کرنا ہے میں سوال کروں گا، اس لیے نرمی نہیں کرنی، کہنا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، مومنو پیغمبر کا ساتھ دینا، مہاجری سے مسئلہ بیان کرنا، اللہ حفاظت کرے گا، اللہ ایسے کامیابیاں دے گا جیسے غزوہ احزاب میں تم کو کامیابیاں دی، آ جاؤ اس کا تذکرہ چلتے چلتے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، جب میرا پیغمبر شریک ہے اور کون ہے جو جان بچاتا پھرے، ڈیوٹی ڈیوکاری صاحب نال آ جاؤ، اب یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتم تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتے کن وسر کن سران جمیلا، اب دیکھو تو میں بات سمجھاؤں، ایسے تو نوید بات سمجھ نہیں آئے گی، جب مال غنیمت آنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں نے آپ سے تقاضا کیا کہ ہمارا آپ سالانہ خرچہ بڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سال کا خرچ کٹھا اپنی گھر والیوں کو دے دیا کرتے تھے. جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارا خرچ کچھ بڑھا دیں, بہت تنگی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں ایک مہینہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ سے باہر گھر بنایا ہوا تھا اور ایک میرا ساتھ انصاری تھا پڑوسی, اس کے ساتھ میرا معاہدہ یہ تھا کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا ہے اور تو نے اپنے گھر کے کام کاج اپنے کرنے ہیں, میں واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں تجھے سناؤں گا. اور ایک دن تو نے جانا ہے اور میں اپنے کام کاج کروں گا, واپس آ کر تو نے مجھے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حالات وغیرہ سنانے ہیں. فرماتے ہیں میں گھر میں تھا, شام کا وقت تھا, جب وہ انصاری واپس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے, میں نے اس دن گھر کے کام کاج کرنے تھے, اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا غصب ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے, غصانی تو نہیں چڑھ رہے؟ اس وقت خطرہ تھا, غصان کا بادشاہ مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہا تھا, وہ غصانیوں نے تو حملہ نہیں کر. اس نے کہا اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے. کیا بات؟ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میرے قدموں تلے زمین نکل گئی, مجھے پہلے ہی شک تھا کہ میری بیٹی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ہے نکاح کے اندر, ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ نبی علیہ السلام محسوس کر لیں. فرماتے ہیں ساری رات میں نے بے چینی میں گزاری. صبح میرا جانے کا نمبر تھا, میں گھوڑے پر سوار ہوا, چلا پہنچا مسجد نبی میں, پہنچا دیکھا کہ صحابہ کرام پریشان بیٹھے ہیں, بڑے مہموم ہیں, بڑے اداس ہیں. تو میں نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا حال والے, کیا رپورٹ ہے, آپ ظلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ صحابہ کے سامنے بھی صورتحال واضح نہیں تھی. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوپر چوبارے پر رہائش پذیر تھے, اوپر جو منزل بنی ہوتی ہے, تو میں سیڑھیوں پر چڑھا اور ایک غلام دروازے پر پہرے کے لیے مقرر تھا. تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کرو حضرت عمر ملاقات کرنا چاہتا ہے. وہ اندر کیا, واپس آئے بھائی اجازت نہیں ملی. فرماتے ہیں میں بے چین ہو کر نیچے اترا لیکن قرار نہیں آتا تھا, پھر میں چڑھا. پھر میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو حضرت عمر اجازت مانگتا ہے. وہ اندر کیا, اجازت نہیں ہے. فرماتے ہیں پھر میں نیچے آ گیا لیکن طبیعت میں بڑی بے چینی تھی. پھر میں چڑھا, میں نے جا کر اس غلام سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کرنے نہیں آیا. انہوں نے جا کر بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا لیا. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ جب میں اندر پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی بنی ہوئی چٹائی تھی اس پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر والے جسم کے حصے پر کپڑا نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشان نظر آ رہے تھے. فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اللہ کے محبوب, عجم کے جو بادشاہ ہیں وہ تو عیش کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے, جسم مبارک پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے. آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ولنا الآخرہ ہمارے لیے آخرت ہو؟ پھر میں نے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کرنے نہیں آیا, کیا آپ نے اپنی گھر والیوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. جب آپ نے یہ کہا تو میں نے کہا اللہ اکبر, تو صحابہ کرام تک میری آواز پہنچی تو خوش ہو گئے کہ اچھی خبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والیوں کو طلاق نہیں دی. بس یہ اسی کا اشارہ آ رہا ہے, اس واقعے کے بغیر آپ کو سمجھ نہ آتا حوالہ. دیکھو جی, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین ومتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب دوم للنبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا خطاب. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے. ایک اور چھوٹا سا جملہ پچھلی عیتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے رد اللہ پر, وہ پڑھ لو پھر اگلی عیت پڑھیں. یعنی مدینہ منورہ کے گرد و نواح, یہ کیا لفظ ہے؟ گرد و نواح کے یہودیوں نے مشرکین مکہ کو امداد دی تھی، ان پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اچھا یہودیوں کے اوپر چھوٹا سا لکھ لو بنو قریظہ، بنو قریظہ. یا ایھا النبی قل لذوالک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی گھر والیوں سے. اس کا میں نے جملہ لکھوایا، بیویاں دین کے معاملہ میں، بولو تو صحیح، بیویاں دین کے معاملہ میں مستی کرے تو ان کو بھی چھوڑ دو. یا ایھا النبی قل لذوالک، اے نبی محترم اپنی بیویوں سے فرما دیجیے، ان کنتم تریدن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہ اور دنیا کی زندگی کی سجاوٹ، فتعالین پس آؤ نیچے لکھا یعنی لینے کے لیے متوجہ ہو جاؤ، امت کنا، میں تمہیں دنیا کا نفع دیتا ہوں، دنیا بھی نفع تم کو دیتا ہوں. لکھا ہے نان نفقہ عدت متا، کیا مطلب؟ خرچہ تمہیں دیتا ہوں، دوپٹہ، سر بند، بڑی چادر، جو تھوڑا خرچہ بنتا ہے وہ دے دیتا ہوں. وہ سر رہے گن سراہن جمیلا، آؤ میں تمہیں متا دے دوں، چادر بڑی، سر بند، دوپٹہ، کچھ کھانے پینے کا خرچہ. وَأُسَرْ رَهِ كُنَّ سَرَحًا جَمِيلًا، اور آزاد کر دو تم کو، آزاد کرنا اچھے طریقے سے، یعنی طلاق معافی کی سنت. دنیا چاہتی ہو تھوڑا مجھ سے معمولی نفع لے لو، طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، میرے گھر میں رہنا ہے تو غربت کے ساتھ رہنا پڑے گا. وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم ارادہ کرتی ہو، اللہ کو چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کرتی ہو، کیا مطلب؟ یعنی بصورت قضائیہ، نکاح میں رہنے کا ارادہ ہے اسی حالت میں، وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی بصورت قضائیہ نکاح میں رہنے کا، اسی حالت کے اندر اگر نکاح میں رہنے کا ارادہ ہے، غربت کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے، اگر اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرہ اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، اوپر لکھا ہوا ہے، تو یہ تمہاری نیک کرداری ہے. پڑھو تو، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو یہ تمہاری نیک کرداری ہے. نیچے لکھا ہوا مانا، درجات عالیہ بوجہ زوجیت رسول کے حاصل ہوتے ہیں. تم پیغمبر کی بیوی ہو، پتہ ہی تمہیں درجے کیا ملنے ہیں، آخرت کے اندر تمہیں کیا مقام ملنے ہیں. آخرت چاہتی ہو تو فإن اللہ أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، پر یقینا اللہ کریم نے تیار کیا ہے اخلاص سے نیکی کرنے والی بیویوں کے لیے، دل سے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے تم میں سے اجر بہت بڑا. اگر غربت میں رہ کر پیغمبر کے گھر میں رہنا ہے، آخرت میں مقام اعلیٰ ملیں گے. یا لسان نبی، آپ بی بی عائشہ کے پاس آئے، بی بی عائشہ جلد بازی نہ کرنا، اپنے والدین سے پوچھ کر بتاؤ، میرے پاس رہنا ہے تو غربت میں رہنا پڑے گا، اور اگر طلاق لے کر فارغ ہونا ہے تمہاری مرضی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی نہ کرنا، والدین سے پوچھ لو. بی بی عائشہ نے کہا، بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے محبوب، آپ کے حرم میں رہنے کے لیے، آپ کے ہاں رہنے کے لیے مجھے والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ باقی بیویوں کے پاس گئے، باقیوں نے بھی ایسے کہا. یا لسان نبی میات من کن بفاہش ممینا، خطاب اول بازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پہلا خطاب. کہا تھا صورت میں تین انداز چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، آپ کی بیویوں سے خطاب، مومنوں سے خطاب. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یات منکن بفاحشہ مبینہ، جو بھی آئے گی تم میں سے کھلا کھلا بے حیائی کو، جو کھلا کھلا بے حیائی کا کام کرے گی، یوسف لہ العذاب، بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب، ذیفین دو گنا، دو گنا عذاب بڑھایا جائے گا۔ ذیفین کے نیچے لکھو مولانا، نمبر ایک بد عملی، نمبر دو نبی کی بے عزتی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ دو گناہ عذاب دینا اللہ پر بڑا آسان ہے، دو گناہ عذاب دینا اللہ پر بڑا آسان ہے۔ اب ذرا آپ بات دہرائیں تو مجھے تسلی ہو۔ اے نبی کی بیویوں، جو آئے گی تم میں سے کس کو بے حیائی کھلا کھلا، پیغمبر کی بیوی بے حیا ہو سکتی ہے؟ سارے نہیں بولے، جو مانتے ہیں اونچا بول، پیغمبر کی بیوی اور ہو بے حیا اور کرے فحشہ کا کام، اللہ اوپر دیکھو۔ لیکن تم میں سے حاشیا میں نہیں لکھا ہوا نا زاہد، لیکن تم میں سے جو فحشہ مبینہ کرے گی، کرے مٹا ہوا ٹھیک کرو، یعنی جس میں نشوز الخلق پایا جائے گا، کس میں؟ بےمانہ، اگر تمہیں کوئی عورت کہہ دے کہ رسول اللہ نے کیا کیا ہے کہ متبنا کی عورت سے نکاح کر لیا ہے، اور تم نے کہا میاں پیغمبر تو زور والا ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، تو یہ کون فحشہ مبینہ ہے؟ اور جس نے یہ کہا اس کو جہنم میں ڈالوں گا اور دو گنا عذاب دیا جائے گا، اور جس نے کہا کہ پیغمبر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اس کو دو گنا اجر دیا جائے گا۔ آگے اس کے حوالے لکھ لو، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، میں سمجھاتا ہوں۔ بڑے حج سے اب آپ دیکھنا نیچے نہیں، مہربانی، اللہ کریم نے کیا فرمایا، پیغمبر کی بیویوں جو تم میں سے بے حیائی کی مرتکب ہوئی اس کو میں دو گنا عذاب دوں گا۔ پیغمبر کی بیوی بے حیائی کر سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بات کو سمجھنا۔ اگر کسی عورت نے تمہیں آ کر کہا اے نبی کی گھر والیو، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، بہو والا واقعہ کیسے ہے؟ بہو کون تھی، کیا نام تھا اس کا؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور اس وقت رواج کیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو کون سا بیٹا سمجھتے تھے؟ حقیقی، اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے، حالانکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں بنتی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے طلاق دیے جانے کے بعد اللہ کریم نے آپ کا نکاح کر دیا بی بی زینب سے، خیال، پیغمبر کی بیوی ہو، اگر کسی عورت نے تمہیں آ کر کہا یہ پیغمبر نے کیا کیا ہے اپنی بہو سے نکاح، یہ کوئی ٹھیک ہے؟ اور تم نے کہا جی ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، پیغمبر اپنی مرضی والا ہے، زور والا ہے، جو مرضی ہے کرے، دیکھو بہو سے نکاح کرے، ہم کیا کریں؟ خبردار، اگر تم نے ایسی کوئی ڈھیلی بات کی تو دو گنا عذاب دوں گا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور اگر تم نے یہ کہا کہ پیغمبر اپنی مرضی کا مال ہے کہ ہم کیا کر سکتی ہیں، اگر تم نے پیغمبر کے بارے میں اس انداز میں کوئی جملہ کہا تو یہ تمہاری طرف سے کھلا کھلا بے حیائی سمجھی جائے گی۔ یہ کیا سمجھی جائے گی کھلا کھلا؟ ایک جملہ میں نے کہنا ہے، خیال کرو، پیغمبر کی مخالفت، اپنے خامد کی مخالفت، یہ تم بیوی کو کی طرف سے کیا سمجھی جائے گی؟ بے حیائی سمجھی جائے گی، میں اللہ دو گنا عذاب دوں گا۔ اور اگر تم نے پیغمبر کی حمایت کی، جاؤ تم کون ہو بات کرنے والی، آ گئی ہو بات کرنے، پیغمبر نے بہو سے نہیں، پیغمبر نے ٹھیک کیا ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہے، رسم کو توڑا ہے، پیغمبر نے بالکل درست کیا ہے، اگر تم نے پیغمبر کی تائید کی تو میں نہ دو گنا اجر تمہیں دوں گا۔ مسئلہ کیا سمجھ آیا مولانا؟ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ خامد حق پر ہے اور بیوی خامخواہ اعتراض کر رہی ہے تو یہ کھلا کھلا بے حیائی ہے۔ اب چلو، فحشہ مبینہ سمجھ آ گیا. فحشہ مبینہ سے مراد پیغمبر کی خلاف ورزی کرنا, پیغمبر کی کیا کرنا, پیغمبر کو تنگ کرنا, زبان سے ایذا دینا. میں نے جملہ لکھوایا تھا پڑھو, فحشہ مبینہ سے مراد خامت کی نافرمانی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا اور زبان سے ایذا دینا. بات یاد رکھو گے, مہربانی کرو, آپ کی منت کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ بے حیائی سے دوسری بے حیائی سمجھ لو. آگے چلو, وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور ہے یہ اللہ کریم پر بڑا آسان. دو گناہ لگام دے دے اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. حاشیہ نمبر تین لکھو دیکھو, یعنی حکام دنیاوی کی طرح. کیا لفظ ہے؟ حکام دنیاوی. اس پر پیش ڈال دو, شد ڈال دو, بھول جاؤ گے. یعنی حکام دنیاوی کی طرح سزا بڑھانے سے کسی کی عظمت مانے نہیں ہوتی اس کو. اب خیال, دنیا کے بادشاہ نے کہا میں فلاں بندے کو بھائی 20 کوڑے ماروں گا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, نہیں مارنے. بادشاہ ڈر گیا. اب دیکھو دنیا کے جو حکمران ہیں وہ دوسروں سے مروب ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کریم کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا, کسی کی عظمت اللہ کریم کو ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی. آ جاؤ, وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو عورت فرما برداری کرے گی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی, نیچے لکھے حقوق واجبہ میں ہے, جو حقوق اس کے ذمے ہیں فرما برداری کرے گی, سارے ادا کرے گی, وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور عمل کرے گی نیک غیر واجبہ, جو چیزیں اس کے ذمے نہیں ہیں پھر بھی نیک عمل کرے گی, تو نوتہا اجرہا مرتین, ہم دیں گے اس کو اس کا اجر دگنا. مرتین دگنا جر دیں گے. مرتین جو میں لکھو, مولانا نمبر ایک صحبت رسول, نمبر دو نیک عمل کرنے کی وجہ سے. ایک تو نیک عمل کر رہی ہے اور نمبر دو ہے بھی صحبت رسول, پیغمبر کی گھر والی ہے, تو دو گنا جر دیں گے. واعتدنا لها رزقا کریما, اور اس اجر مذکور کے علاوہ تیار کیے ہم نے اس کے لیے رزق کریما عزت والا. یا نساء النبی, خطاب دو ازواج مطہرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے دوسرا خطاب, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, نہیں ہو تم مثل کسی ایک عورتوں میں سے, کسی عورت کی طرح تم نہیں ہو. تم کہاں اور دوسری عورتیں کہاں؟ لیکن شرط یہ ہے انتن کریم تمنا, لیکن مطلقن, مطلقن, مطلقن پڑھو, مطلقن, بلکہ ایک شرط ہے, شان تمہاری زیادہ, مقام تمہارا زیادہ, لیکن ایک شرط ہے, یہ نتا گئی دنا, اگر تم بچتی رہیں, اگر تم بچتی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے, اگر تم بچتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے. اوپر بڑا قیمتی جملہ لکھا ہوا ہے, یعنی نری نسبت بلا تقوی ہیچ ہے, خالی نسبت سے کام نہیں چلتا, تقوی بھی ہونا چاہیے. ہم نبی کی بیوی ہیں بس, صرف نسبت سے کام نہیں چلتا, ان تک کہیں گننا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. بڑا یہ بتاؤ, آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں, 1400 سال ہو چکے ہیں, ہم یہ آل رسول ہیں, پیغمبر کی اولاد ہیں, ہم اسی لڑی میں سے ہیں. اب یہ جو آج 1400 سال والے سادات ہیں, سید ہیں, ان کا تعلق نبی سے مضبوط ہے یا پیغمبر کی بیویوں کا, جو اس وقت آپ کے نکاح میں تھی, آپ کے نکاح میں تھی, جو آپ کے نکاح میں تھی اس وقت آپ کی حقیقی بیویاں تھیں, گھر والیاں, ان کا تعلق اور نسبت بہت زیادہ مضبوط تھی, اتنی مضبوط کہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں دے سکتا. یہ تو 1400 سال کے بعد آئے ہیں. اب داڑھی چٹ ہے مچھاں دے وٹ, داڑھی چٹ دے مچھاں دے, سید صاحب ایک ہاتھ میں حکا دوسرے میں کتا, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کلمہ ہے نہ کچھ بھی, کچھ بھی نہیں ہے, نہ عقیدہ ہے نہ ایمان, خالی نسبت ہے آل رسول, آل رسول. ٹھیک. اب یہ بتائیں اگر تقوی نہ ہو, اگر تقوی نہ ہو تو پیغمبر کی بیویوں کی نسبت کام نہیں آ سکتی, تو جو 1400 سال کے بعد فاسق و فاجر ہے ان کا آل رسول ہونا کیسے کام آ سکتا ہے؟ پتہ نہیں بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی. فلا تخذان بالقول فیتم الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. سبحان اللہ. نہ پس کرنا آواز کو ساتھ بات کے, مہربانی کرنا مولانا خیال. فلا تخذان بالقول, نہ پس کرنا آواز کو بات کے ساتھ, بات کرنی ہے تو آواز کو پس نہیں کرنا. اس کے اوپر جملہ لکھنا ہے اگر غیر محرم سے بات کرنی پڑے, اگر غیر محرم سے بات کرنی پڑے آواز کو پس نہیں کرنا, لہجے کو پس نہیں کرنا. فیتم الذی فی قلبہ مرض, پس امید کر لے گا وہ بندہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے. فیتم الذی کے اوپر جملہ لکھو کہ نبی کی بیویاں بھی ان کی مخالف ہیں. میں سمجھاتا ہوں. وقلنا قولا معروفا, کہا کرو نبی کی گھر والی بات معروفا, معقول معقول بات کہا کرو. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے منع کیا, یعنی جس میں روکھا پن اور خشکی ہو. روکھا پن. فلا تخذانا بالقول کو سمجھنا. دیکھنا میں اتنا مہربانی کرو, مدنی صورت ہے, مشکل صورت ہے. دروازہ کھٹکا, کوئی بندہ تمہارے دروازے پر آ گیا, پیغمبر کی بیوی ہو, دروازے پر بندہ آ گیا, جی جی میں فلاں بندہ ہوں, جی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. خبردار, پس لہجے میں بات نہ کرنا, نرم لہجے میں بات نہ کرنا, جا جا اپنا کام کر. بڑا کیا بات کرنے والا, پیغمبر نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے. بات مولانا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس وقت پس لہجے میں بات اسے نہیں کرنی. نہیں, اگر تم نے ڈھیلے لہجے میں بات کی, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, اے بی بی عائشہ, بی بی حفصہ ہو, گھر والی ہو, یہ پیغمبر نے کیا کیا ہے کہ بہو سے نکاح کر لیا, اور تم نے کہا جی ہم کیا کر سکتی ہیں, ہم مجبور ہیں, جی ہم کیا کریں اب, پیغمبر ہماری تمہاری. اگر تم نے ایسی ڈھیلی بات کی, اس کے دل میں شک پڑ جائے گا کہ پیغمبر کی بیویاں بھی اس کی مخالف ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ قلنا قولا معروفا, تم نے روکھی بات کرنی ہے, جا اپنا کام کر, جو کچھ پیغمبر نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے, ہم بھی پیغمبر کا ساتھ دے رہی ہیں. مولانا بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ یہ تو اصل موضوع ہے سورت کے اس واقعے کے ساتھ, لیکن مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ اگر عورت گھر کے اندر ہے اور کوئی غیر محرم بندہ دروازے پر آیا, کیسے آئے ہو؟ کہ میں نے آپ کے والد سے ملنا ہے, اور گھر میں ہے, کہ آپ کے بھائی سے میرا کام ہے, خامہ سے آپ کا کام ہے, اور اس وقت اسے نرم بات نہیں کرنی, بھائی آپ واپس چلا جا, میرا خامد گھر پر نہیں ہے, ابا گھر پر نہیں ہے, زور کے وقت آئے گا پھر آ جانا. شریعت کے مطابق بات کرو, دروازے پر آنے والے کو واپس کر دو. ورنہ میری بات کو سمجھو, مہربانی کرو. اس آیت کا اصل تعلق تو ہے اس واقعے کے ساتھ, اصل تعلق سمجھو تو صحیح, مہربانی کرو. تعلق کیا ہے اس, لیکن مسئلہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے اگر کسی غیر محرم کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ دروازے پر آ گیا ہے, کام ہے اس کا, عورت اندر گھر میں اکیلی ہے, کوئی والد بھائی وغیرہ نہیں ہے, اور دروازہ کھٹکا اور غیر محرم بندہ ہے, جی آپ کے ابے سے ملنا ہے, اب اس سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی, اچھا ابے سے ملنا ہے, تو بیٹھک میں بیٹھ, میں چائے پکاتی ہوں. نہیں ہے, اس کو کہو آپ کا گھر میں نہیں ہے, زیادہ لمبی بات نہیں کرنی, میں دودھ لسی بڑے دیا, ہاں بسن بنا کے گھنا دیا, تو با آئی تھی, یہ نہیں کہنا. اس کو کہو اب واپس چلا جا, میرا ابا گھر پر نہیں ہے, اثر کے وقت آئے گا اس وقت آنا. اگر تم نے اس کے ساتھ نرم نرم بات کرنا شروع کر دی, سمجھنا, نرم نرم بات کرنا شروع کر دی, ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والوں کو شک پڑ جائے پرایا بندہ کیوں دروازے پر کھڑا ہے. ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے. آپ کو حوالہ بھول گیا, کھولو پھر سورت قصص. فجاء تو اذا هما تمشي على استحياء, قالت ان ابی یدوکا 570 ان دونوں میں سے ایک آ گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہیں سائے میں, دونوں میں سے ایک عورت آ گئی ہے. تمشی علی استحیاء چل رہی تھی حیا کے اوپر, بڑے شرم و حیا کا پیکر بن کر آ رہی ہے. کالت آ کر کہنے لگی ان ابی یدوکا میرا ابا تجھے بلا رہا ہے. میں نا ابا بلا رہا ہے, کیوں؟ ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی. لے جسیا کاجرا ماسا کئی دلنا تاکہ تجھے بدلہ دے جو تُو نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, مزدوری دینا چاہتا ہے. دیکھا غیر محرم سے بات کرنی ہو, یہاں پر میں نے ایک لفظ لکھوایا تھا لفظی احتیاط, لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ لفظی احتیاط. غیر محرم سے بات کرنی ہے ایسے انداز میں بات کر تاکہ کسی کو شک نہ پڑے. آ جاؤ اب اس کا حاشیہ پڑھو. شہنی اگر نکاح کرو اور فحشہ سے بچنا چاہو تو اس تعمیل کے بارے میں نرم بات نہ کہو, یعنی یہ نہ کہنا کہ ہمارے اختیار کی بات نہیں, پیغمبر اپنی مرضی والا ہے. اس بات سے منافع کے سمجھیں گے کہ پیغمبر کے گھر میں مخالفت ہو گئی ہے. منافع کیا سمجھیں گے؟ کچھ مخالفت ہو گئی ہے. ٹھیک. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ اور ٹھہری رہو تم اپنے گھروں کے اندر. سبحان اللہ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ ٹھہری رہو تم اپنے گھروں کے اندر. خیال کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى. ایک جملہ کرنا کا لکھنا ہے. یہ احکام اس لیے ہیں تاکہ اخلاقی کمزوریوں سے پاک رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ٹھہری رہو اپنے گھروں کے اندر. یہ کام اس لیے دیے ہیں تاکہ اخلاقی کمزوریوں سے پاک رہو. ولا تبرجنا نہ دکھلاتی پھرو تبرج الجاہلیت الاولى ہار سنگار پہلی جاہلیت والا. اسلام سے پہلی جو جاہلیت تھی اس والا ہار سنگار نہ دکھلاتی پھرو, گھروں میں رہو. اوپر لکھا ہوا ہے یعنی بدن مال لباس چھپائے رکھو, منعقص کا تیر کا نشان بناؤ لا تبرجنا پر, کہ یہاں کا جملہ ہے. یعنی بدن مال لباس چھپائے رکھو. وَأَقِمْنَ الصَّلَوَاتِينَ زَكَاةَ اور قائم کرتی رہو نماز اور دیتی رہو زکات اور ان کے علاوہ تمام کاموں میں اطیعن اللہ ورسولہ اللہ کی بات مانتی رہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو. یہ سارا جتنا آپ ذکر پیچھے پڑتے آئے ہیں یہ کن بیویوں کا ذکر ہے؟ کس کی بیویاں؟ سارے نہیں بولے, کس کی بیویاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. انما یرید اللہ لیذہبکم الرجس اعلی البیت ویطہرکم تطہیرا. آ گئی مولانا مارکا دلارا چل. انما یرید اللہ لیذہبکم الرجس اعلی البیت یقیناً چاہتا ہے اللہ, یقیناً لے یود ہے بہن کو مرغیس. خیال کرنا معنی پر بڑے علماء. یقیناً چاہتا ہے اللہ لے یود ہے بہن کو مرغیس تاکہ دور رکھے تم سے پلیتی. دور خور تو کرو معنی پر. انما یرید اللہ لے یود ہے بہن کو مرغیس یقیناً چاہتا ہے اللہ کہ دور رکھے تم سے پلیتی اہل البیت اے اہل بیت ویطہرکم تطہیرا اور پاک رکھے تم کو پاک رکھنا. نیچے لکھا ہے عقیدتن و علما عملا و ظاہرا و باطنا و خلقا. عقیدے میں پاک رکھے, علم عمل ظاہر باطن اخلاق میں بھی پاک رکھے. اللہ کا ارادہ یہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے. یہ دیکھنا یہ رومال ہے. میں نے انعام سے کہا اس رومال کو مجھ سے دور رکھو. ایک انداز خیال, دوسرا انداز اس رومال کو مجھ سے دور کرو. سمجھنا میرے لفظ کو, یہ ورنہ اس رومال کو مجھ سے دور کرو. چاہو اس کو دور کرو, یہ دور کر دیا. ورنہ اس بات کو سمجھنا, مولانا کو میں نے کہا اس رومال کو دور کرو. کیا مطلب دور کرو؟ پہلے قریب تھا, اب دور کرو. پہلے کیا تھا؟ اب دیکھو یہ ان کے پاس ہے. میں نے کہا مولانا اس رومال کو مجھ سے دور رکھو. فرق سمجھنا, فرق. پہلے میں نے کیا کہا؟ اس رومال کو مجھ سے دور کرو. اس رومال کو مجھ سے تو کیا سمجھ آیا کہ پہلے کیا تھا؟ قریب تھا, دور کرو. دور ایک چیز مجھ سے دور ہے. میں نے کہا بھائی اس کو مجھ سے دور رکھو, مجھ سے دور. اس میں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے وہ چیز میرے قریب ہو. بھائی وہ جو جوتی پڑی ہے اس کو آپ دور رکھے نا. کیا مطلب وہ پہلے سے میرے قریب ہو. اس کو سمجھنا. اب میں نے کیا معنی کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. شکیناً چاہتا ہے اللہ کہ دور رکھے تم سے پلیتی. دور معاویہ میں سننا ہے. انما یرید اللہ, یقیناً چاہتا ہے اللہ, لیذہب عنکم الرجس, کہ دور رکھے تم سے پلیتی. دور کیا مطلب, کیا سمجھ آیا؟ کہ پیغمبر کی بیویوں کے قریب پہلے سے پلیتی نہیں تھی. دور رکھے اللہ کریم ان سے پلیتی. اہل البیت, اے نبی کی اہل بیت. اور یطہرکم تطہیرا, اور پاک رکھے تم کو پاک رکھنا. کیا مطلب؟ یوں نہیں ہے کہ پیغمبر کی بیویاں پلیت ہیں, اب اللہ ان کو پاک کرنا چاہتا ہے نا. پاک ہیں اور پاک رکھنا چاہتا ہے اللہ. رجس کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے جس کو سمجھنا ہے. کون سی پلیتی مراد ہے؟ یہ کوئی اور کوئی پلیتی مراد نہیں. نیچے لکھا ہے معصیت و نافرمانی کی آلودگی. کیا مطلب؟ جس طرح آج تک تم نبی کی نافرمانی سے بچتی رہی ہو, اللہ چاہتا ہے ایسی نافرمانی آئندہ بھی تم سے دور رکھے. کیا سمجھ رہے ہو؟ اب تک تم نے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کی, پیغمبر کی مخالفت نہیں کی. اللہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی نبی کی نافرمانی اور مخالفت تم سے دور رکھے. مولانا کوئی زہری پلیتی مراد نہیں ہے, خیال کرنا. معاذ اللہ عزت کا داغدار ہونا مراد نہیں ہے. دامن پر کسی قسم کا دھبا اور داغ لگنا مراد نہیں ہے, خیال کرنا. کردار والی پلیتی مراد نہیں ہے, گناہوں والی پلیتی مراد ہے. کون سی؟ گناہوں والی, پیغمبر کی نافرمانی والی پلیتی. کیا مطلب؟ آج تک تم نے میرے پیغمبر کی مخالفت نہیں کی, آئندہ بھی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں نبی کی مخالفت سے بچا کے رکھو, تمہیں پاک صاف رکھو. اب آ جاؤ مولانا, آگے پوری کر لوں گفتگو کروں. واسکرنا ما یتلا فی بیوتکن, یاد کرتی رہو جو پڑھی جا رہی ہے تمہارے گھروں کے اندر. من آیات اللہ والحکمہ, اللہ کی آیتوں میں سے, حکمت میں سے. جلالین نے مانا کیا سننا, السنا جو سنت پڑھی جا رہی ہے, اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ یاد کرتی رہو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, ترغیب. یقیناً اللہ کریم ہے باریک بین, باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا, خبیرا سرے سرے کی خبر رکھنے والا. آپ نے نمبر لکھنے ہیں, ایک دو تین چار, ذرا پچھلے صفحے کو دیکھو. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن ایک, کنتن ایک, تردن دو, فتح علین تین, امت کنا کنا چار اسر کنا کنا پانچ و ان کن تنا چھ تردنا سات فإن اللہ دلیل محسنات من کنا آٹھ یا لسان نبی نو میات من کنا دس یوسف لہا لہا ہا ضمیر گیارہ اگلا صفحہ من یقنط من کنا کنا ضمیر بارہ و تعمل تیرا نوت ہا ہا چودہ اجر ہا ہا پندرہ و عاقدنا لہا سولہ یا نسان نبی سترہ لستنا تنا اٹھارہ لستنا اٹھارہ انتا کئی تنا انیس فلا تخذنا بیس و کلنا کولا کلنا اکیس و کرنا بائیس فی بیوت کلنا کلنا تیس ولا تبرجنا چوبیس و حکمنا پچیس و آتینا چھبیس اتینا ستائیس اہل البیت اٹھائیس یطہرکم تیس وذکرنا تیس فی بیوتکن اکتیس. اب سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ اکتیس انداز میں آیا ہے. اب ذرا میں پھر منع کرتا ہوں, آپ نے غور کرنا ہے. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کل لے دو آجے کا اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کن تم نہ اگر تم کون بیویاں کہتے آؤ کون اگر تم تردن الحیات دنیا تم ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی کا تم کون اچھا وہ زینت آؤ دنیا کی زندگی کی زینت فتح نہیں آؤ تم بولتے نہیں ہو امت کنہ میں تمہیں نفع دوں تمہیں کون وہ اسر رہے کنہ تم کو آزاد کر دوں بیویاں ٹھیک وہ ان کن تنہ اگر تم تردن اللہ چاہتی ہو اللہ کو اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو فإن اللہ پر یقیناً تیار کیا ہے للمحسنات اللہ کریم نے اخلاص سے نیکی کرنے والی بیویوں کے لیے من کنا تم میں سے بیویاں اجر عظیم اجر بہت بڑا یا نسان نبی نبی کی بیویاں کون سی بیویاں نبی کی بیویاں میات من کنا جو لائے گی تم میں سے تم بے فاحشت مبینہ بے حیائی کھلم کھلا یضاف لہا دگنا کیا جائے گا اس کے لیے مراد کون عذاب دوگنا کان ذالک علی اللہ یسیرا ہے یہ بات اللہ بر بڑی آسان و من یقنط من کنا جو فرما برداری کرے گی تم میں سے اللہ کی اس کے رسول کی و تعمل صالحا اور عمل کرے گی نیک کون مراد ہے نوتہا دے گے ہم اس کو اجرہا اس کا اجر دگنا و آتدنا لا تیار کی ہم نے اس کے لیے کون مراد ہے روزی بڑی عزت والی ہے یا نسان نبی نبی کی بیویو لستن نہیں ہو تم کسی ایک طرح عورتوں میں سے شرط ہی ہے انتا کہیں تو نہ اگر تم تقوی اختیار کرو تم فلا تخذان بالقول نہیں پست کرنا تم نے آواز کو بات کے ساتھ تم نے بیویاں فیتم الذی فی قلبہ مرض امید کر لے گا وہ بندہ جس کے دل میں بیماری ہے منافقت والی وقلنا تم کہا کرو تم قولا معروفا با شریعت کے مطابق وقرنا تم ٹھہری رہو فی بیوتکن اپنے گھروں کے اندر تم بیویاں ملا تبرجنا نہ دکھلاتی پھرو تم جہلیت پہلی والا ہار سنگھار واقعنا تم قائم کرو نماز آتینا تم دیا کرو زکات اللہ تم اطاعت کرتی رہو اللہ کی اس کے رسول کی انما دیکھو ستائیس سیغے آ گئے ستائیس انداز آ گئے ستائیس ضمیریں آ گئیں سب کا خلاصہ یہ ستائیس یہ جو میں نے آپ کو نمبر لکھوائے مراد کون ہے نبی کی بیویاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت عنکم ان کم پر رہ گیا بھائی وہ ہو یہ نمبر تو رہ گیا ہمارا یہ 28 ہے اہلن بین 29 یوتر ہے رقم 30 ود کو نہیں کر 30 بیوت گنا 32 یقیناً چاہتا ہے اللہ لے یود ہے بان کم تاکہ دور نہیں نہیں بھول گئے مانا دور رکھے ان کم تم سے تم کون مراد میں سمجھاتا ہوں اور اس گناہ والی نافرمانی والی پلیتی اہل البیت مراد وَيُطَهِرَكُمْ تم کو پاک رکھے پاک رکھنا وَذْكُرْنَا تم یاد کرتی رہو مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ جو پڑی جا رہی ہیں تمہارے گھروں میں تم مراد کون مولانا یہ 32 انداز بتا رہے ہیں کہ مراد اس سے کون ہے پیغمبر جی اچھا اب آگئے شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر اس سے مراد حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی بی بی فاطمہ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ان نے کہا کہ یہ اصل میں معاذ اللہ شراب خور خلفاء نے قرآن کے اندر تبدیلی کی ہے باقی تو ذکر ہی کہ بیویوں کا چل رہا ہے لیکن یہ درمیان کے اندر جو تذکرہ ہے نا یہ تذکرہ ان 5 تن کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نہیں ہے ٹھیک ہم نے کہا دلیل انہیں کا دلیل یہ ہے کہ یہاں پر ضمیر آئی ہوئی ہے ان کم جمع مذکر آگے اہل البیت وَيُطَهِّرَ کم یہ مذکر کی ضمیر ہے دیکھ رہے ہو مولانا کہ نہیں دیکھ رہے ہو پیچھے تو تھا من کنا کرنا فی بلوت کن یہاں کن ضمیر کیوں آ گئی وہ مذکر کی ہے تو یاد رکھنا ایک جملہ لکھو اہل کا لفظ مذکر ہے لکھو جی اس لیے بیتبار لفظ کے اس کے لیے ضمیر جمع مذکر کی لائی گئی ہے مولانا بات سمجھ آئی کہ نہ آئی اشکال کیا ہے کہ کم ضمیر جمع مذکر کی ہے اگر عورتیں مراد ہیں تو جمع مذکر کی ضمیر کیوں لائی گئی ہم نے کیا جواب دیا اہل کا لفظ مذکر ہے ضمیر مذکر کی لائے گی کس کا اعتبار کر کے لفظ کا اعتبار آپ کھولو جی سورۃ طہٰ صفحہ 465 وَحَلَّتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا آئی ہے آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی ازرا نارن جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو فَقَالَ لِأَهْلِهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے فرمایا کیا فرمایا ان کو سو دیکھو جمع مذکر کا صیغہ ہے ان کو سو کیوں جمع مذکر لایا گیا اہل کی وجہ سے بولنا سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو 12 پارا سورت ہود کھولو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت صفحہ 347 حضرت بی بی سارا حیران ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کی گھر والی میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا میں بوڑھی ہوں خامت بھی بوڑھا ہے کالو فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ کیا حیران ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کی تمہارے اوپر اہل البیت. اب دیکھو یہ کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ پیغمبر کی بیوی سے. اہل بیت سے مراد پیغمبر کی بیوی, اہل بیت سے مراد پیغمبر کی. پھر قوم ضمیر کیوں مذکر جمع کی لائی گئی؟ اس لیے کہ اہل کا لفظ کیا ہے؟ آ جاؤ اب ذرا میری طرف دیکھو, مہربانی کرنا, میں جملہ سناؤں. اب آپ مجھے یہ بتا دیں سارے دوست مہربانی کر کے, یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیچھے سے کر کے ان کا چل رہا ہے اور آگے جو ہے وَذْكُرْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ, آگے بھی ذکر کس کا ہے؟ اس مقام پر 32 انداز میں پیغمبر کی بیویوں کا ذکر ہے. کتنے انداز ہیں؟ میں نے لکھوا دیے. اب پہلے بھی بیویوں کا ذکر, بعد میں بھی بیویوں کا ذکر, درمیان میں حضرت حسین کہاں سے آ گئے, درمیان میں حضرت علی بی بی فاطمہ کہاں سے آ گئے؟ اور کوئی سوال کرے کہ کم سمیر جمع مذکر کیے, پھر وہ تو عورتیں مونس تھیں. اب ذرا سمجھو مہربانی کرنا, یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی, توجہ نہیں ہوگی میں اٹھا دوں گا, معذرت کر رہا ہوں نا, پھر جو بات سمجھانے لگا ہوں. یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. آپ نے حضرت حسن کو بلایا, آپ نے حضرت حسین کو بلایا, بی بی فاطمہ حضرت علی کو بلایا, ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال دی, چادر ڈالی اور آپ نے دعا کی, اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے, ان کو بھی میرے اہل بیت میں, سمجھنا, اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں, ان کو بھی میرے اہل بیت بنا دے. بات کو سمجھنا, قاری خالد سبق ایچا, بات کو سمجھنا, پھر یہ سبق نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈالی اور چادر ڈالنے کے بعد کیا کہا؟ اللہ ہاؤلاء اہل بیتی, اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں, ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر, ان کو بھی میرے اہل بیت میں داخل کر. موٹی بات, آپ نے چادر ان کے اوپر ڈال کر کیا دعا کی؟ اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل کر دے, ان کو میرے اہل بیت میں, دہراؤ گے تو آگے چلوں گا, ان کو میرے اہل بیت میں. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی, اللہ کے محبوب میں چادر کے نیچے آ جاؤں, میں چادر کے نیچے آ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی خیر, تو وہاں ہی بہتر ہے, تو خیر پر ہے. کیا مطلب؟ کہ تجھے چادر کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے. آگئے شیعہ کہتے ہیں دیکھا, پیغمبر نے ام سلمہ اپنی بیوی کو چادر کے نیچے نہیں آنے دیا نا, جو چادر کے نیچے آئے وہ اہل بیت ہیں. بولنا یاد رکھنا, جو آپ دوست مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں آپ کو تو اندر بلانے کی ضرورت نہیں ہے. بات کو سمجھنا, مثال یاد رکھنا, مسجد کے اندر کس کو بلایا جائے گا؟ جو مسجد سے باہر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میں ان کے اہل بیت ہونے کی دعا کرنے لگا ہوں, تو چادر کے نیچے نہ آ, تو تو پہلے سے اہل بیت میں داخل ہے, تو تو پہلے سے اہل بیت میں داخل ہے, تیرے لیے دعا کرنے کی ضرورت. مولانا یاد رکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حقیقی اہل بیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, جملہ یاد کرنا میں سنوں گا, معذرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حقیقی اہل بیت ہیں, اصل اہل بیت ہیں. ہم حضرت حسن و حسین, حضرت علی اور بی بی فاطمہ کو اہل بیت مانتے ہیں نبی کی دعا کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ نبی کی دعا کی وجہ سے مانتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے, آپ نے بی بی ام سلمہ کو کیوں چادر کے نیچے نہیں آنے دیا؟ کہ تو پہلے سے اہل بیت میں داخل ہے, تیرے لیے دعا کرنے کی ضرورت. ایک چھوٹی سی اور بات, آپ کو اگر کل والا سبق یاد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری مائیں ہیں, ازواج امہاتہم, تو یہ ذہنی طور پر ہیں یا روحانی طور پر؟ اگر یوں ہوتا نا جیسے ہماری اصل ماں ہوتی, اصل ماں سے تو پردہ نہیں ہے, نبی کی گھر والی سے پردہ نہیں تھا, پردہ تھا. زہری احکام کے اندر اجنبی عورت کی طرح ہیں. جملہ کل والا یاد ہے؟ زہری احکام کے اندر پردہ ہے، مثلا اس معاملے میں وہ اجنبی عورت کی طرح ہے، یہ بات ذہن نشین رہے. سرگودا کے اندر ایک تحصیل ہے سلہ والی، تو سلہ والی کے اندر میں نے بیان کیا، تو بیان کے بعد یہاں سلہ والی کے ساتھ ہی آئے بھی تھے پچھلے ہفتے، آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کو چونکہ تعارف نہیں ہے ان کا، تو ان کے پاس ہم تھے، کچھ بندے آ گئے نوجوان تھے، تو مجھے ساتھیوں نے کہا بھائی یہ شیعہ ہیں اور انہوں نے کچھ آپ سے گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے کرو جی. ویسے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ مجھے مناظروں کا شوق نہیں ہے، کسی دور میں شوق تھا جب میں طالب علمی کا میرا زمانہ تھا، ہر کسی سے بحث کرنی یہ وہ. اور مولانا تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ حاجی امداد اللہ سے مہاجر مکی فرماتے تھے مناظرہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے، دل تاریخ ہوتا ہے، دل پر ظلمت آتی ہے جب مناظرہ ہوتا ہے. ایک مناظر کہتا ہے کہ میں نے تو بات ماننی ہی نہیں ہے، اپنی منواؤں. وہ کہتا ہے میں نے بات نہیں مانی، بس میرا پلہ بھاری ہو. جب نیت ہی یہ ہوتی ہے تو پھر کیسے دل سیاہ نہ ہو، دل پر ظلمت آ جاتی ہے، شوق نہیں ہے ان چیزوں کا. تو خیر اگر گلے کوئی پڑ جائے تو پھر مجبور کچھ نہ کچھ بات کرنی پڑتی ہے. جی بات کرنی ہے جی، یہ شیعہ ہیں بات کرو. انہوں نے کہا جی دیکھو بی بی ام سلمہ کو آپ نے چادر کے نیچے نہیں آنے دیا، انہوں نے یہاں سے بات چلائی، آپ نے رات اہل بیت کا مسئلہ بیان کیا ہے، تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا وہ قصہ بیان کیا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو حوالہ دکھایا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اصل اہل بیت تو نبی کی بیوی ہوتی ہے. تو کمال ہے جی، آپ نے حسن حسین بی بی فاطمہ علی کے لیے دعا فرمائی، یہ آپ کی اہل بیت ہیں، اور بی بی میں سلمہ کو آپ نے چادر کے نیچے نہیں آنے دیا. تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ وہ پہلے سے میں نے یہ جواب دیا، خیال کر رہا میں نے یہ جواب دیا کہ بی بی میں سلمہ تو پہلے سے اہل بیت میں شامل تھی. اگلا جملہ سنو، جو الزامی جواب آپ کو یاد کرنا ہے وہ یاد کرنا ہے. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ام سلمہ کو چادر کے نیچے نہیں آنے دیا کیونکہ وہ پہلے سے اہل بیت میں داخل تھی. اگر اس پر اعتبار نہیں آ رہا، اب خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر کے نیچے کیسے آنے دیتے، کیونکہ چادر کے نیچے حضرت علی غیر محرم موجود تھا. کون موجود تھا؟ حضرت. کیوں آپ کہیں پیغمبر کی بیوی تو ماں ہے، پیغمبر کی بیوی تو سمجھنا، پیغمبر کی بیوی کیا ہے؟ ماں ہے. اگر آپ یہ کہیں پیغمبر کی بیوی تو ماں ہے، تو آپ نے کل کیا جملہ پڑھا کہ زہری احکام میں اجنبی کی طرح ہے، چادر کے نیچے حضرت علی غیر محرم موجود تھا، اس لیے پیغمبر نے چادر کے نیچے آنے دیا. بس فبہت الذی، وضو کر لو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. او چل کھول لے، بشا بشا بشا بشا بشا بشا بشا بشا بشا بشا.